الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع بما مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله مما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ولو كانوا يؤمنون بالله كشريدي وتي ايمان راوله فلا باندي دي يهود او نصارو دي اهل كتاب والنبي او فنبي عليه الصلاه والسلام باندي وما انزل اليه او آغا چی نازل شوه دے دتا چاو قرآن کریم دے متخذوهم اولیاء نبغین ولی دیو پا دوستی باندی نبغین ولی دیو آغا دوستی داغا کفار سرا داغی اہل کتاب سرا دوستی بے نوے کری ولیکن کثیرا منهم فاسقون لیکن اکثر د دیونا اغدی نا فرمانا لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود دی آیات کریمہ کی وجہ د طول نزیاد دشمن د مسلمانانو اغا یهودی دے اغا دغا فرنگی او یهودی دے خود طولو نا دیر زیاد غد دشمن اغا یهودی دے لکا اسرائیل اغا تی سمر کوششو نا کئی نا اغا کئی پا هر طرف باندی مسلمان نا کام کول واری بدترین دشمن دے نلتجدن لا خام خاتب مومین اشد الناس دیر سخف خلقو کی عداوتا للذین آمنو پا اعتبار دا دشمنی دا باردا کسانو چا مسلمان آن دی یا عداوتا للذین آمنو پا دشمنی کی آغا کسانو دا پارا چا ایمان داری الیہودا اغد یہودیان والذین اشرکوا کسان چه غدی اندوان غدی مشرکان دا اللہ سر حصدار جوڑی دا غطول دا مسلمانانو اعلی ترین دشمن دے نو تم دشمنو گنا تور سر بیاولی دوستی کے ولتجدن اقربهم او خام خاتبهم میں نزدی دا دیونام مودتا پا اعتبار دا دوستی خامخا وبومیتا نزید دیونا پا دوستی کی للذین آمنوا آکسانو تا چغا مومنان دی الذين أعكسوا قالوا شوي إنا نصارى منغا نصارى يو آغا نصارى وعطا دا مسلمانانو سرف دوستي كويني آغا دوستمن دي دا مسلمانانو وآغا يهودي آغا غد دشمن دي عام نسوارا مراد ندی آغا نسوارا چی آغا تابدار دا عیسیٰ علیہ السلام او دا آغا دا کتاب انجیل حقیقی تابدار دا سی دا دیوسنو پشانتینا آغا حقیقی تابدار چی آغا دا عیسیٰ علیہ السلام حقیقی تابدار و دا آغا دا انجیل نو چه داغا تابدار شونو آغا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم هم تابداری معالم التنزیل والالی کی مرتخات نصورا ندی چاچی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان راوڑے ہو آغا تی مرادی لکورا نجاشی باچا اسحاما دا حبشی باچا چا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتا حجرت کرے ہو او بیا اغا ام حبیبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تا فنکا باندی بیا ورکری واما حلی وطور کرے ہو معالم التنزیل والا دری آیات تائید کئی پسور آل عمران آیت نمبر 199 باندی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ وَإِذَا دِيَهْلِ كِتَابُنَا سَدَا سِدِتِ خَامَقَ إِمَانْ بَرَوْلِي پَتَابَانْ دِي او آغا چه نازل قرشوی دی دیو تا یری دن کی بدا یو اللہ نینا غین مراد دغا اغا بازی نسوارا دی چی دعوت حق وردور سیدون اغا ایمان راولوم اغا مسلمان شوم نو نسوارا پا نسبت دا یهودو باندی داغی دشمنی کم دا اغا سپکی دی چا غدیر دوستان دا مسلمانانو دیم یا نسوارا دا یهودو پا نسبت باندی لگ نرم دی پا ظاہر باندی وز زمانہ کی لگ دیر پا کی مخ کی دا نبی علیہ السلام پا دور کی دیر پا کی مسلمانان شویو دا نجاشی باچا نورم دیر نسوارا آغا با کی مسلمان شویو نو تاسو ورتا دعوت ورکوئی اغا دیر زر لاری لرازی پزاہر باندی دیر نرم دی خوچی مسلمان شوئے نئی نو اغا گورے پزرکی بیا دیر سخت دے پا پٹا باندی سخت دشمن دے خو پزاہر باندی نرم دے او بختانوئی ویدہ او خیار د قمقل دوستنا او خیار دشمن اغا خی زکا چه اغا دوست بستایی اغا با دیر قمقلی تد اغا سر دیر خکی خوب اغا مندی بخان اخکاری فا اغا دشمن که تا تسا نقصان در رسی اغا تا پتا لگی دماده تا نقصان ور ورساو نو دیو وجینا دا یهودی دا کار دشمن ده مسلمانان تا تکلیفونا مصیبتونا رسی داغی پا نقصاناتو باندی خوشحالی جی او کانا سوارا پی رنگی دے ناغا پا کارا تا تکلیف ندر رسی خوبا پتا دی دشمن دے تا اول زمانی والا غا طول دہریان دی طول مشرکان دی آغی کیس خیر نشتے دے نو الذین قالو آکسان چوئی انا نسوارا مونگا نسوارا یو مونگا نسوارا یو او وقت دیر پکی مسلمانان شویو او دا پیرنگیان دا نسوارا دا بتا تا پٹی پٹی منسو بی جوڑی مخیت پی کار بیا مسلمان کئی جوڑا ان کی غدیل کئی انجیوز بنیاد آغیق دیا مسلمانان پی بیا مخیت چلئی نصارا دیر بدتر پخکارا باندی پت دشمن دے پخکارا ندے پت دشمن دے خود سب اکی دی چی آغا دیر نرم دی چی کلا ورطت دعوت وکینو آغا دیر زر لاری لرازی دیر زر ایمان راوڑی ذالک بی اللہم داد دی وجنا ذالک بی اللہ منہم داد دی وجنا چی پدیو کی دی قسی سینا آغا طلبگار دا حقو قسی سینا دادا قسی اسنا دے اے تقصص الشیع اذا تبعه دے یوشیز طلب کول دیو طلبگار دا حق دین دی دا علم دی مبالغ دام و رحبانا او پرحضن کی دا دنیا دی و انہم لا یستکبرون او پا دیو کی تکبر نشت دے دیو تکبر والا ندی علماء کی چی یہودو کی حسد او نسواراو کی حسد نو لکاو گورا کسرا باچاتا چی نبی علیہ السلام و سلام خطو لی گو چی راشا ایمان قبول کام آغا چی کل آغا خطو کتو چی دا نبی علیہ السلام دا طرفنا خطرا غلے دے نو آغا دم را غصا چو چی آغا خطے وشلاو ویل دا عربو یو بدو دے او ماتے خطرا لے گلے دے نبی علیہ السلام چی کل خبر شو خیرے ور تا وکڑی اللہ دی ٹکڑی ٹکڑی کالکا سنگا چی تازا ما دا خط ٹکڑی کوم آغا ور تا روشو حیرق الباچام آغا تے خط لے گلے ہو آغا دا خط دیر اکرام کرے ہو و اسلام تا دیر مائل شرے ہو خود قوم دلاسا مجبور ہو نو ایمان نصیب نشو نو دیو جنام نسوارا آغا وقتی دیر نزدی ہو دوستی دا مسلمانانو تا دین طرف تا دیر مائل ہو وَاللَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ دِوْنَ دِي تَكَبُرْ قَوْنْكِ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اَوْ كَلَچِ وَاورِ اَغَتِ نَذِلْ قَرَشَوَ دَي نَبِي عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَا چَوَا قُرْآن دَي دَ دِي زَيْنَ وَسْ اَغَ وَاقِعَ دَ هِجْرَتْ دَ صَحَابِ كِرَامُ وَرِضْوَانَ اللَّهِ أَجْمَعِينَ دائی واقعہ بیانائی چی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونورا صحابان ورسرو ام حبیبہ ورسروا نورا صحابان ورسرو مکہ مکرم کی ددی مشرکانو دلاسا اغا تکلیفو نزیاد چو ضررو نبی ورطرس ولو دیو حجرتو کو حبشی تلال افریقیتا دا اسحام باچا خواتا نجاشی آلتی حجرت و پوچ کل دیو آلتی لالو نمکی مکرمی والا آغا عمر ابن العاص و نور مرگری ور سرو آغا لال دیو نرست آغا تخپی ویولی چولی دیو دا زیتا حجرت و کو آو نجاشی باچا ور لزی ور کو نو دا دیو پا خلاف کی دا عمر ابن العاص انور مرگری ور سرالالن آل تی ور توئی وی اے نجاشی باچا دا خو باغیان دی دا خو دشتگر دی دا دل تراغلی دی دا بستا دا ملک قرآن کی دا با پسات جو کستا پا ملکی مونگر آغلی او پد پسی دا منترا کامون تیرا پریدا چتا دا دی پسات نخلاص کو نو آغا نجاشی باچا دیر زیاد و خیار سڑے و انتہائی و خیارو نو آغا آڈر و کوچی لارشی ما تا دا اصحابان را ولی دائی طلب کرل دادی امشر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تپتا ولی دا چه دا خبیثان را غلی دی زمونگا خلاف سا پروگرام منصوبہ جوڑا شوی دا. جعفر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی پریشان شو ملگری او مصحابان وی فمونگ بنی دا دغی ورجنا بلا سخت ورزنا واچی ازی مکم و کرما که دغا حال دی او دل ترالو دل ترا توسبتا نلگی دی سبا کیگی شورای طلب که مشوره وکڑا چی سبا کهو دبا چا مخی توسبت للی سبا کهو اخیر دا چی پدی مشوره وشوا چی هر سرا سکیگی خور اشتیار اشتیار خبر بکو درو بچر تن نوایو. نو باچا خواتلا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باچا دربار سرا بار ناستے دیر پہ موشو تنگ راوے تنگ شو آواز او کوالا ان حزب اللہ هم الغالبون بشک دلد اللہ اغبا زورا ورائی باچا دی دند آواز واورے دو حیران شو دا سین قلابی آواز راوے سوک دے وزیران ورطوئے لا چی دا اغس ریدے چی تا طلب کرے لے تا دا غی طلب کرے ویلا ولی دنن الال باچا مخیط ودرے دو باچا چی دا تاو قتل بیاغنور مخالف کسان امرو گفتل کامر ابن العاص و دا غمر گری بیائی تا پوسونتی شروع کرل اولانی تا پوس داو زکا چی دی مشرکان ورطویلیو چی دا اغا خلق دی چی ستاسو دا پیغمبر عیسی علیہ السلام دا اغا بیزتی کئی دا اغا تا بندوی او دا اغا سپکی بیانائی نوال تا پوسی تی دا اغا کو نجاشی باچا وی تاسو دا عیسی علیہ السلام پا بارکی سوائی نجا پر رضی اللہ تعالی عنہ ورطویی وی دا زان نبا در تصوی ما خوچی مونگا کلد مکی مکرمین راتلو نو زمونگا پیغمبر باندی وز وز زمانه کی او صورت را غلی و چاگی تا سور مریم وی اکاف ها یا عین سواد او بی ور تواقیه دا مریم آغا بیان که چاوی ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغی آده طول آیتونی ورطا بیان کرو آخر دا چی دی زی تر آورسی چی ذالک عیس ابن مریم دا عیسی ابن مریم دے قول الحق اللذی فیه یمترون دا حق وینا دا آج خلق بلیگی شکی عیس شک نشت دیم وی دا چا چی دا قیده دا چیسا ابن اللہ دے دا سینا دا ما کان للہ ایت تخیذ ولد ما کان للہ ایت تخیذ ولد سبحانم وی ندی اللہ تعالی نیولے سوک بچے اغد دین فاک دے اذا قضا امرا فینما یقول له کن فیقول لذی آیاتنو تلاوت کے دو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغد دے تلاوت کے نو باچا تے چکل و قتل باچا دستر گناوخ کی روانی چوی تر آئیونہم تفید من الدمع دستر گناوخ کو داری والی جڑل خدیر زیادے جڑل باچا پدی وقت یو دکی راو چت کو دزمکن یو کنکڑ راو چت کو وای چی قرآن سویلی دی او پا انجیل کی سمونتا را غلیو دا قرآن او دا انجیل بارکی دا دی دکی پا مقدار باندی سپر اپنشتے آغا مشرکان ام ناس دی او جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ هم ورسر ناس دی بیان اخفلوکو ویس سپر اپنشتے پا اللہ میرے پسمی دا بلکل رشتی آدی حکم اوکو چی دی عمر ابن العاص چی کم ڈالی را اوڑی دی تخفی را اوڑی دی داور تبیر تا واپس کئی ودی وی دا رشوت دی دا ڈالی ندی دا دی خلقو دا استلو دا پارا دا تخفی دا رشوتون راولیو چه دا دا دی ملک نوباسی او دا زمون ندرگی وی فرمایل چه زی زما دا ملک نا شرمی دلو زی وی شرمول او دی نجاشی باچا یو قانون جوړ کو دا ټولو نا ول قانون په دنیا کې بغیر ملکونو کې دی جوړ شوی او هغه اسامه باچا جوړ کړی او اعلان یې وکړو چې اوسېږئ تاسو زما په ملک آزاد یې هیڅ قید به درباندې نه یې هیڅ قسمه جرمانه در باندې نشته من سبکم غرما چا چې تاسو ته بجر دي ویلې نو تاسو تاسو با داغینا جرمانا اخلی جرمانے جوالنگا والا ویو روپے پردا وینا دوا ویدو روپے شوی چا تاسو تا بدی ردی ویلی داغینا با دا وستے کی گی و دا با تاسو لدر کلی کی گی بیائی رستا غا ام حبیبا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تا نکا کرا نو آغا واقعی تا اشارہ دا ویدا سمیو کلتی تاواو ری دل کله چې دی واوري ما انزل الى الرسول اغا چنا دل پیشوه دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا ترا اعیونهم نتبین اغسترگی ددیو تفیض من الدمع چی داری بوکی دو کنام یا پل مانا دادا تفیض چی بہیگی با من الدمع دو کنام و استرگی با بحیگی یعنی دمرا بجاری چه تبا وای چه دا استرگی وچاو دی دا استرگو دا گردی وچاو دا لو دا دینا دا وبروانی دی اصل که دا سر ترا آیونا هم تفیض و دمان و تبا این استرگی داگی چه بحیگی با داینا دا اخو سلابونام نو دیر زیات جڑل مما عرفو من الحق دا آغینا چیوی پی جاندو دا حق نام فسبب دا آغی چیوی پی جاندو حق دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارکین یا قولونا او داسی وی ربنا ایز منگ ربا آمننا منگ ایمان را وڑے دے فاکتبنا ما الشاہدین تولی کی منگا دا گواہی کون کنا دا گواہانونا منگا ولی کیم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغوی ایما امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گواہی کون کنا فحق بندی دا امت محمد سرا ابن جریر و غرائب القرآن دا نسابوری والا آغا ہم دا مانا کری دام و آل عمران کی صورت آئی کے ہم ویلیو دا دوی بمانام فکتو بنام الشاہدین ولک مونگا دا غچانا چا گواہان دید توحید سا اغا گواہی ورکون کی دیستا دا توحید او دا رسالت دا نبی علیہ السلام دا شاہدین دا صفت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امت دے فکتبنا مع الشاہدین یا دا معنی چی ممی یشہد لکا بالتوحید ولی انبیائیک برسالام یعنی منگا ولی کی دا گوائی کون کنا استا پا توحید باندی او دا نبی علیہ السلام پا رسالت باندی بس دے بیا ولو كانوا يؤمنون بالله كشريه ديوتي ماني روي فيولا باندي والنبي وبنبي عليه السلام باندي وما انزل اليه آتنا ذل شهر لتا قران ما اتخذوهم اولياء نبين ولي ديولا فدوستي باندي ولكن كثيرا منهم فاسقون لكن اكثر ديونانا فرمان دين لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ خَامَ خَاتَبَهُمْ يَرْسَخُ بَحَلْقُ كِي عَدَاوَةً فَدُشْمَنَيْ كِي لِلَّذِينَ آمَنُوا دَفَرَ قَسَانُوا جَغَ مُؤْمِنَانِ دِي الْيَهُودَ يَهُودِيَانِ والذين أشركوا كسان شعدي مشركان ولتجدن أقربهم خامقا مؤمن من ازدد ديونا مودة فدستيك للذين آمنوا وكسانوا تاج إيمان لولده الذين قالوا إنا نصارى كسان شوائمونغ نصارى ذلك بأن لهم دادا دي وجنا چدي دادي وناقشتي سينا تلب غاردا قريس النصارى آيادات مراد ورهبانا أو زاهدان وأنهم لا يستكبرون أو ديو چدي ندي ديو تكبر كونكي وإذا سمعوا كلش وأريدي وما أنزل إلى الرسول آج نازل فشر دے رسول تا ترا آئیوناهم تبین استرگ ددیو تفیض من الدمع چی داری بوحی دو کنا یا بایی گی با دو کنا مما عرفو من الحق آج پی جاندلے دے دا حقنا آج بسبب دائی چی پی جاندلے دے دا حق پی جاندلے دے حق بارد ایسال سلام کی يقولون أوهي ربنا جدا منوكا مما عرفوا من الحق آجي في جاندل إليدا حقنا حقه في جاندو نبيابا جاري شمادا سكري دي مخيني ظلمونو باندي يقولون وايبا ربنا إذا منغربا آمنا من إيمان وعبه فاكتبنا مع الشاهدين توليكي منغادا غايكا ونكونام